Hayatın Müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş. Sesini sesimize, yüreğini yüreğimize katan dostlar, merhaba. Hayatın Müziği başlıyor. Evet, bugün çok değerli, çok sevdiğim bir sanatçı kardeşim var. Apollos Lermi'yi ağırlıyoruz. Yaşadığı toprakların sesi olmakla yetinmeyip, vicdani sorumluluğunu unutmayarak toplumsal sorunlara da sosyolojik ve siyasal tepkisini çekinmeden her zaman koyan, tavrını esirgemeyen bir arkadaşımız Apollos, çok değerli bir dostumuz. Kimi zaman ırkçı tepkilerle karşılaştı, kimi zaman müzikal çalışmaları engellenmek istendi, ancak o doğru bildiği yoldan asla vazgeçmedi, inatlı ve başı dik yürümeye devam etti ve devam ediyor. Bugün de Radyo Havan'da bizim konuğumuz. Hoş geldin Apollos. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok güzel tanıtıcı bir mesaj. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim, siz? Aslında iyi oldu, bu vesileyle de görüşmüş olduk sevgili Apollos'la. Apollos'u ben uzun zamandır tanıyorum. Hem çok sevdiğim bir kardeşim olarak hem de müzikal çalışmalarını yakından takip ediyorum. Hiçbir zaman gerçekten ödün vermedi, ne duruşundan ne müzikal çalışmalarından. O yüzden ayrı bir yeri vardır bende de. İkinci albümün Santa sıcağı sıcağına buluştu müzikseverlerle. Heyecanlı mısın? Nasıl tepkiler aldın Apollos? Aslında çok heyecanlı değilim. Yani ilk albüm tecrübemiz olduğu için çok böyle, yine zaten beklentiler üzerine yaptığımız bir albüm değil. Ama ilk tepkiler çok güzel yani. Korktuğum bir şey vardı, işte ilk albüm daha iyiydi gibilerinden. Ama bu tepkiyi çok almadım. Birkaç tane arkadaş böyle bir mesaj yolladı. Genelde iyi yani, olumlu tepkiler. Bu beni mutlu ediyor. Çok güzel. İlk albüm de oldukça ses getirmişti. 2011 yılında yanılmıyorsam çıkmıştı değil mi Apollos? Evet. Kalandar'la. Ondan sonra da Santa geldi. İkisi de farklı özgün yorumlarıyla bizimle buluştu. Albümlerin içeriğine, detayına gireceğiz. Yaşadıklarına, aldığın tepkilere değineceğiz ama dilersen bir hoş geldin şarkısıyla açılış yapalım. Ama önce bize nasıl ulaşacak dinleyenlerimiz bir hatırlatalım. Sevgili dostlar, Apollos Lermi sorularınız ve mesajlarınız için bize Facebook'tan Nesrin Aksu sayfasından ulaşabilirsiniz. Yine Twitter'dan Nesrin Aksu Bektaş sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca radyomuzun internet sitesinden, radyohavan.org'dan mesaj kutusuna mesajlarınızı yazıp iletebilirsiniz. Bunu da belirtelim ve bir Trakya şarkısı nasıl Karadeniz şarkısına dönüşür? Buyurun birlikte dinleyelim, sonra konuşalım. Taş dur, dal duman ile sırdaş dur. sarı nur dağlaşırla şimdi taşları hep yaştım sarı nur dağlaşırla şimdi taşları hep yaştım. İçimizi ısıtan kıpır kıpır bir ezgi. Şimdi merak ettim, bu Trakya ezgisi, Karadeniz ezgisine nasıl dönüştü, nereden çıktı bu fikir, ama çok da güzel olmuş. Eline yüreğine sağlık diyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii müzisyen arkadaşlarımızın da emeği var, onlara da teşekkür ediyoruz. Şöyle, ben Yunanistan'a sürekli gidip geliyorum. Orada çalışmalarımız oluyor. Oraya gittiğim bir süreçte oradan duyduğum bir ezgi. Araştırdım işte nedir bu ezgi falan. Orada da gaydayla çalınıyordu. Çok sevdiğim ezgiyi, Yunanca söyleniyordu normalde Trakya ezgisi. Ben buna Türkçe söz yazmak istedim. Türkçe olarak seslendirmek istedim. Çaykaralı bir teyzemiz var, Hanife Ayaloğlu. Onun sözleri çok örtüştü, 8 hece ölçüsüyle yazıldığı için. Böyle ortaya çıkmış bir ezgi yani. Gerçekten çok da güzel olmuş. Yüreğine sağlık, emeğine sağlık diyorum. Ama gerçekten iyi müzisyenler her zaman için bu tür sentezleri çok güzel yapıyorlar. Hiçbir şekilde orijinalini de bozmadan farklı yorumlar, özgün yorumlar getirerek. Apolas, şimdi ilk albümün çıktığında da, Kalandar'da da sen özellikle o seçim zamanı şarkısı yüzünden epeyce bir tepki aldın. Özellikle çok aşırı milliyetçi olan insanlar tarafından, ırkçı insanlar tarafından tepkiler aldın. İkinci albümün Santa'da da bunu yaşadın. Yine aynı şekilde böyle çeşitli ırkçı platformlarda yine sana karşı sanki sözleşmiş gibi bir şeye geçtiler. Bunları tahmin ediyorum ki hazırlıklıydın, ama nasıl tepki verdin? Nasıl yorumluyorsun? Bir de senden dinleyelim. Yani şöyle bir şeyi ayırt edemiyor bence insanlar. Yani biz bu tepkiyi bize tepki sunan insanlardan taraf olduğumuz için alıyoruz. Yani aslında biz koruduğumuz insanlardan tepki alıyoruz. Böyle bir durum var. Yani biz halkın genel anlamda ayırt etmeden, A, B, C diye partisel olarak ayırt etmeden mağdur olan, ezilen insanların sorunlarını, bölgemizde yaşanan çevresel sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Ki bu sanatçı sorumluluğuyla alakalı bir şey zaten yani. Ben şunu da tercih edebilirdim. Hiç bu tarz şeylere bulaşmadan sadece şarkı söyleyerek ve para kazanarak. Ya evet. Birçok bunu yapan zaten çok insan var. Yani bunu da tercih edebilirdim, ama o zaman şarkıcı olurdum. Şarkıcı ve sanatçı olmak ayrı şeylerdir yani. Sanatçı kesinlikle halkının değerlerinden, kültüründen kopuk olmamalı ki tarihin en büyük sanatçıları da zaten bunu yapmıştır yani. Bu sadece benimle alakalı değil. Ben de bir sanatçı adayıyım yani, sanatçıyım demiyorum. Bu yolda yürümek istiyorum. Bu benim kişisel tercihim. Tepkiler tabii ki yani, insanlar her görüşten insan var bizi dinleyen, her farklı inançtan insanlar var. Bunlar bu tarz şeylere çok alışık olmadıkları için böyle bir tepki sunuyorlar, ama ilk albümde bu tepkileri daha çok almıştım. İkinci albümde çok fazla olmadı. Bekledikleri bir şeydi. Yavaş yavaş da bizi kabulleniyorlar. Evet. Tarzına, yorumuna. Tabii tabii. Yani bizim şunu net bir şekilde anlamaları gerekiyor. Yani biz bir partiden yana taraf değiliz. Bizim için ayrım noktası insanlar, yani ezenler ve ezilenler dir sadece, böyle diyebiliriz yani. Ezenler, ezilenler. Ezilenlerin içinde herkes var yani. Kesinlikle. Her canım, bunun şeyi, şu partisi bu partisi yok. Ayrıca sen yaşadığın toprakların sesisin ve o bölgede yaşanmış olan acıları dillendiriyorsun bir bakıma. Evet. Yani sonuçta bir mübadele gerçeğini kimse değiştiremez. Evet. Karadeniz'de yaşanan, ve sen Santa'da bunu çok güzel dillendirmişsin. Evet. Zaten geçmişteki ozanlarımız da mesela Pir Sultanlar, Aşık Veyseller, Mahsuni Şerifler, bu tarz türküler taşlama adı altında, taşlama geleneği olarak bu tarz türküler seslendirdiler yani. Zaten bu bizim kültürümüzde olan bir şey yani. Bunu biz icat etmiyoruz yani. O yüzden doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz burada. Çünkü halkımızın yaşadığı sorunlara, mutluluklara, hepsine, savaşlara, acılara, sevinçlere duyarsız kalamayız. Çünkü biz onların sesi olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Doğru olan da bu zaten. Yine albümden güzel bir ezgi dinleyelim. Apolos'a ulaşmak isteyen sevgili dostlarımıza tekrar hatırlatalım. Radyomuzun internet sitesi radyohavan.org'dan mesaj kutusuna mesajlarınızı iletebilirsiniz. Facebook'tan yine Nesrin Aksu sayfasına, Twitter'dan Nesrin Aksu Bektaş sayfasına mesajlarınızı, sorularınızı bekliyoruz diyoruz. Ve albümden güzel bir ezgi, Kelebeği dinleyelim. Kelebek'le ilgili ne söylemek istersin? Kelebek benim yaklaşık 8 sene önce bestelemeye çalıştığım bir ezgi. Onu bu şekilde Türkçe ve Yunanca olarak Yunanistan'dan bir müzisyen arkadaşımızın da desteğiyle Türkçe ve Yunanca olarak seslendirdik. Irontina Kandrali. Evet, Irontina Kandrali ile birlikte seslendirdik. Benim Türkçe sözlerimin Yunancasını söylüyor yani, aynısı. Aynı sözler, evet. Bir değişiklik aynı yok, sözler. Bir uyarlama değil. Peki, çok güzel bir ezgi, yine albümde benim sevdiğim ezgilerden Kelebeği dinleyelim bakalım. Doğar dağların ardından, ama toprağın çiçeğin adı yok. Hasret ile büyüyor yüreğim, sensiz yağmurun, rüzgarın tadı yok. Ilyushka na tele pishopta vona, ala yedan ya lekhos onoma. Me posukhte pai kardia mu, ma yevsti vrukhi kyo anemish khoris esena. Gözleri başka bir ateş, kapatırsam düşerim geceye. Hoşça kal diyorsun sevgilim, gömülüyor düşlerim geceye. Stamat yaşula berotofos, antaklinis pefti to vrani. Όταν αποχαιρέτας πήγε μου, τα όνειρα μου χάνονται στο σκοτάδι. Kelebek gelir alır seni, ama bir gündür teninin kokusu. güneş gidince yeşil bahardan bekler acın çaresiz korkusun. Sana petalo vai sarotimo yana mera e mero de dashu yo tano ilo sa fini tina nixi mera lunia pelpis menos fujo gözlerinde başka bir bir ateş kapatırsam düşerim geceye. Hoşça kal diyorsun sevgilim, gömülüyor düşlerim geceye. Stamat yaşuna ber o tufoş antaklinis pefti tovrani kötama. Güzel bir ezgi, yine her zamanki gibi. İlk albümde de zaten çok seviyordum ama bir şeye çok kızdım Apolas. Nedir? Ne sence, tahmin ediyor musun bilmiyorum ama ilk albümde de kızmıştım sana niye bu şarkı yok diye. Evet. Ya Apolas'ın Yayla'da Karadeniz'de Uzungöl'deydi sanırım değil mi? Evet. O şey videosu. Çok güzel bir şarkı, türkü söylemişti Karadeniz ezgisi Mezira diye. Hı-hı. İlk albümü aldığımda hevesle hemen gözlerim Mezira'yı aradı, yok. Sonra çok tabii üzüldüm falan, Apolas'a da fırça attım o yüzden. Evet. Sonra ikinci albüm geldi. İkinci albümde de hemen gözlerim Mezire yaradı. Gene yok ısrarla ama olsun. O da çünkü, ayrı güzelliğiyle kaldı ama. Çünkü başka arkadaşlarla bunu seslendirdik ve çok böyle tüketilmiş bir türkü haline geldi son dönemde. Çok türküler tükenmez içinde. Ama evet çok bilindi. Onu hani onun yerine daha yeni ama bir şey. Ama senin yorumun çok çok farklı gelecekte o ezgide. Gelecekte belki başka bir albüm çalışmamızda o yorumla bulabiliriz. Belki. Peki aslında ilk Kalandar'da Seçim Zamanı diye bir parçam vardı. O dönemde çok büyük yankı uyandırmıştı. Epeyce bir uğraştırdı seni her açıdan. Diren Karadeniz projesinde de kullanmış evet. Oldun onu. O proje biraz rahatlattı. Yükü üzerimden aldı. Diğer arkadaşlarla paylaştık yükü. Şimdi albümde öyle bir parça var ki hiçbir şekilde güncelliğini yitirmeden bugün yaşanan sorunlara da siyasal gelişmelere de çok güzel gönderme yapıyor. Bu şarkıyı Yön Radyo'dan sevgili meslektaşım Sema da çok seviyor. Kendi programında Keyfi Sema da sık sık çalıyor. Çok da yer veriyor. O da çok severek takip ediyor seni. Onun için Sema'ya da hediye edelim. Deniz'cim ne dersin? O zaman bir ton tonu dinleyelim bakalım. Zenginun parasının bekçisi dur fukara, bilmezler mi gariban düşünür kara kara. Fakirlukla telliluk hep geldi bir araya, zenginlerin yanında giremedik sıraya. Zenginlerin gözleri bakar güneşe aya, fakirlerin evleri benzeyim mağaraya. Fakirlerin evinde yamyamlarda duramaz, elup kalırsın orada seni kimse bulamaz. Fakirler boyun büker 3-5 kuruş liraya, 30 gün çalışırlar o da yetmez kiraya. Zenginler çıktı aya, fakirler kaldı yaya. Bize bundan fayda var, vur kemence ciyaya. Zenginler gaza, fakirler vurdu saza. Memleketin dertleri biter mi yaza yaza. Marmaris Kuşadası, zenginlerin yuvası. Biz gibi fakirlerin geçmez orada parası. Fakir bulup içemez birinci sigarası. Zenginin dudağından düşmeyin mal porası. Sereceğim yollara, çektim de kim mendili. Görenler de diyecek, nereden geldi bu deli. Vurdu aldılar benden, sırtındaki ceketi. Allah olsun tontoni, yiyecek memleketi. Neredeyse alacak, tavuklardan da vergi. Dayımız bakan olsa, rahat ederdik belki. Şeytana neredesin çık meydana. Şeytan da çıkmam dedi, vergi vurursun bana. Büyük vur diller bana, düz yollarda taşınmaz. Şeytanla uğraşılır, tondonla uğraşılmaz. Ha bu Türkiye'ci uşak ekmek yemeyecek mi? Hep gömlek lan gezeyi, ceket giymeyecek mi? Hep çaldı paramızı, bankaların çalır mı? Tondon bindi sırtıma, aldı olan malı mı? Elimizdeki varlık havalandı uçayı. Geride kalan varlık doyurmaz karıncayı. Allah alsın tontoni, taktı bize kancayı. Aca sonu ne olur, çekersak tabancayı. Ey gitti arkadaşlar, ben kaldım bir kazaya. Hakim çarptırdı beni 2 milyon cezaya. Uyudum rüyalandım, bomba düştü yurduma. Kurtar beni hakim bey, tonton bindi sırtıma. Tonton attı bombayı, düşürdü ocağıma. Kurtar beni hakim bey, acı gençlik çağıma. Senin gibi hakimi ben dünyada görmedim. Rüşvet istedim benden, 2 milyon vermedim. 2 milyon parayı ben nereden bulayım? Zaten yarın deliyim, tam deli mi olayım? Bilmez misin hakim bey, lafla pilav pişmeyi. Bir gün sen de düşersin, sanma hakim düşmeyi. Evet, Hayatın Müziği programındasınız. Radyo Havan'da sevgili dostlar, evet, güzel mesajlar var. Hemen onları paylaşalım. Sevgili Apolas kardeşime müzik yolculuğunda başarılar diliyorum. Dikkatli takipteyiz. Eski Eşkıya şehrinden 15'leri bağrında saklayan Karadeniz'den merhaba demiş Ensar Topaloğlu. Bizden de sevgiler, selamlar Karadeniz'e, Hopa'ya, Eşkıya şehrine diyoruz. Sevgili eşim, canım, aşkımdan bir mesaj var. Onu okumadan olmaz. Büyük bir heyecan ve zevkle dinlemekteyiz. Ayrıca Efe de çok selam söyleyip başarılar diliyor. Seni çok seviyoruz. Apollos'a da selamlar demiş sevgili Ali Bektaş, sevgili eşim. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Felaksız bitmesin, kıyamet kopar demiş bir dinleyicimiz ama ismini yazmayı unutmuş. Herhalde tekrardan gönderir ya da böyle saklı kalır. Bizce sakıncası yok. Yine maile düşen bir mesajımız var ama yarım çıkmış. Onu sorunu düzeltip öyle okuyalım istiyoruz dinleyicimizin. Çünkü ismi ve mesajı yarım, ismi çıkmamış, mesajda yarım olduğu için. Evet, Tonton güncelliğini koruyor. Pardon, bu arada Sema'nın mesajını söylemeyi unuttum. Sevgili arkadaşım Sema İlter, Yön Radyo'da Keyfi Sema ile her gün sizlerle oluyor. O da hepinizi öpüyorum demiş. Selamlar göndermiş. Biz de Sema'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Tonton güncelliğini yitirmiyor aslında. Bugünkü ortama baktığında hala aynı, çok yıllar önce yazılmış bir ezgi. Evet. O Tonton'u da herkes biliyor tabii, anlamıştır artık kim olduğunu ama. Bu işte Neşat Aydın'ın yazdığı, sözlerini yazdığı bir türkü. Müziğini ben derledim Trabzon bölgesinden. Bu sözleri yaklaşık yani 20-25 sene önce, daha fazla da olabilir, yazılmış sözler. Ama yani görüldüğü gibi yine güncelliğini koruyor. Aslında halk ozanlarının, işte halk türkülerinin güncelliği hiçbir zaman gitmiyor. Evet. O yüzden türküler çok güçlüdür. Yasaları yapanlardan güçlüdür türküleri, evet, yapanlar. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Böyle bir türkü işte. Neşat Aydın gerçekten hayatı da çok ilginç bir ozanımız. Hala hayatta. isteyenler araştırabilir bunu internetten. Çok ayrıntıya girmeyelim. Ben şunu yapmaya çalışıyorum albümlerimde. Yani Karadeniz'in biraz böyle insanına uygun olan bir protest tavrı var mesela. Yaşam tavrı var. Yine o coğrafik bir özellik sanırım. Tabii. Türkülere de yansımış ve böyle türküler ortaya çıkmış. Ben de bunları hani Karadeniz'in bilinmeyen yönlerini insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bu da onlardan bir tanesi Tonton. Çok güzel. Yine albümde bugüne denk düşen bir ezgi var Karadeniz. Bilenler bilir. Mustafa Supi ve arkadaşları 28 Ocak 1883 yılında Trabzon... pardon yanlış söyledim. Doğum tarihini okuyorum ben de buradan. Evet. 15 arkadaşıyla birlikte Karadeniz'de öldürüldüler Mustafa Supi ve arkadaşları. Onların anısına gitsin istediğimiz bir ezgi var Karadeniz. Onların ruhuna gönderelim. Evet, onların anısına gönderelim. Ölüm yıl dönümleri. Evet, denk gelmesi de aslında çok büyük bir tesadüf oldu Karadeniz ezgisiyle. Böylece çakışmış olduğu için dinleyelim bir Karadeniz isterseniz. Gemiler ufenleri yanayı da söneyi, ayun şavki denize yakamoz isereyi. Birden vurdu kara yel, tutulduk fırtınaya. Dalgalar kurşun oldu, can verdik bu sevdaya. Hey gidi Karadeniz, dağlarında siz duman. Kurşuna tutuldu aşk, güneşe sıvandı kan. Denizden haber geldi, gel çıkalım dağlara. İsyan olsun sevdamız, dağları sara sara. Kara gireyler ambara, Karadeniz üstünde direndik dalgalara. Birden vurdu kara yel, tutulduk fırtınaya. Dalgalar kurşun oldu, can verdik bu sevdaya. Gidi Karadeniz, dağlarında siz duman. Kurşuna tutuldu aşk, güneşe sıvandı kan. Denizden haber geldi, gel çıkalım dağlara. İsyan olsun sevdamız, dağları sara sara. Gidi Karadeniz, dağlarında siz duman. Kurşuna tutuldu aşk, güneşe sıvandı kan. Denizden haber geldi, gel çıkalım dağlara. İsyan olsun sevdamız, dağları sara sara. Karadeniz'i dinledik Apollo Aslan. 28 Ocak 1921'de öldürülen, Karadeniz'de öldürülen Mustafa Supi ve arkadaşlarına, onların anısına armağan ettik bu ezgiyi. Evet, albümden yine bir güzel ezgi dinleyeceğiz. Felek, bir dinleyicimiz demiş ki, demin de söylediğim gibi, feleksiz bitmesin, kıyamet kopar. Böyle bir karar verdik üçümüz bir arada, Deniz, Apollas ve ben, dedik ki kıyamet müyamet kopmasın. Zaten yeterince kıyamet kopuyor yaşadığımız dünyada yaşadıklarımızla. O nedenle bir Feleği dinleyelim istiyoruz. Hemen bir dinleyelim Feleği, hiç unutmadan, ara vermeden. İkbalım ikbal değil fani bu dünya, fani ne ettim sana felek, döndüm bana arkanı. Ne ettim sana felek, döndüm bana arkanı, döndüm bana arkanı. Entaresim or yarım, kavuşmam zor yarım. Entaresim or yarım, kavuşmam zor yarım. Ben aklına gelende yağmurlara sor yarım, yağmurlara sor yarım. Ben aklına gelende dalgalara sor yarım, dalgalara sor yarım. Ben bir kara yazayım, yak lambamı ya felek, bir muma da razıyım. Yak lambamı ya felek, bir muma da razıyım, bir muma da razıyım. Entaresi al yarım, gözlerim asal yarım. Entaresi al yarım, gözlerim asal yarım. Ben aklına gelende derinlere dal yarım, derinlere dal yarım. Ben aklına gelende uzaklara dal yarım, uzaklara dal yarım. Hasretin sarar beni, sevdim seni yürekten. Ander kalsın ikbalım, davacıyım felekten. Ander kalsın ikbalım, davacıyım felekten, davacıyım felekten. Entaresi ak yarım, yollar çok uzak yarım. Entaresi ak yarım, yollar çok uzak yarım. Ben aklına gelende bir sigara yak yarım, bir sigara yak yarım. sen aklına gelen de bir sigara yak yarım, bir sigara yak yarım. Ben aklına gelen de bir sigara yak yarım, bir sigara yak yarım. Evet, Pele'yi çaldık, kurtulduk kıyametten de diyorum. Radyo Havan'dasınız sevgili dostlar. Hayatın Müziği programını dinliyorsunuz. Konuğumuz Apolas Vermi. Evet, sürekli dinleyicilerimizden Kadir Terzi bir mesaj göndermiş. Nasıl ki varlığınız yokluklara meydan okuyor, sesiniz de sessizliği bozuyor. Ne güzel, teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler, selamlar, sevgiler sevgili Kadir'e. Tekin Tıraş yine bizim değerli dostlarımızdan, o da diyor ki sevgili Nesrin iyi programlar, konuğuna da hoş geldin diyorum, yolu açık olsun, başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkürler diyoruz. Yine gelen mesajlarımız var ama sevgili Deniz onları not ediyor, birazdan bana ulaştıracak. Albümdeki ezgiler hepsi gerçekten birbirinden güzel. Gerçekten yaşadığın topraklara özgü, sosyolojik, siyasi her şeye değiniyor. Aşktan politikaya her şey var albümde. Evet. Santa ne demek? Öncelikle onu merak eden dinleyicilerimiz vardır mutlaka. Albümün ismi olan evet. Santa ne demek? Santa Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçelerinden 45 kilometre yukarıda bir dağ köyünün eski adı Santa. Bu köy madenciler tarafından kuruldu. Bir dönem nüfusu bayağı arttı. Osmanlı'nın son dönemlerinde 10 bini buldu nüfusu. Yani öyle bir köy ki bu, içerisinde 8 tane kilise vardı, okullar vardı, taş köprüler falan. Ama taş köprü zaten Karadeniz'e yani, has bir şey birçok yerde. Taş yol, kaldırımlar falan yani böyle bir köy, öyle bir yer. Bir kentti aynı zamanda yani, kent diyebiliriz. Şu an Gümüşhane'ye bağlı bir köy konumunda. Türkçe adı Dumanlı ve ne yazık ki o yapılardan çok ayakta kalan olmadı. Harabeleriyle biliniyor yani, Santa Harabeleri olarak biliniyor. Burası çok arka planda kalmıştı Karadeniz'in tarihsel zenginlikleri açısından. Hı hı. Oraya dikkat çekmek adına ve orada yaşanan, geçmişte yaşanan acı olayları anmak adına albümümüz adını Santa koyduk. Yani bir şöyle düşünüyorum ben, albümlere isim verirken yani bir anlam taşıması gerektiğini düşünüyorum. Yani neden bu isim, neden bu repertuar, neden bu altyapılar gibi. Senin genel konsept zaten mübadele olmuş bu albümde. Evet, biraz o yönüyle. Santalılar da işte Karadeniz'de en son direnip gitmemek adına direnip en son giden toplum. Ama daha öncesinde tabii dört bir yana dağılmışlar. Mesela Kars'a bayağı bir göç olmuş. Santalılar göç etmiş. Orada köyler kurmuşlar. Oradan çalışmak için Rusya'ya gitmişler. Sibirya'ya yerleşenler oldu. Orada çoğaldılar ne falan. Ne acı değil mi? Evet, yani böyle anlamı olması gerekiyor yaptığım şeylerin. Kesinlikle o, o de açıdan var zaten. Albümümüzün adını Santa koyduk. Peki yine bu albümden çok güzel bir ezgi var. Maçka Trigona. Bu albümde de yine bir düetim var. Giorgos Ioannidis'le. Evet, Giorgos Ioannidis. Evet, tabii onun yorumunu, tabii telaffuzunu ben bilemiyorum evet. Tabii ki. Giorgos Ioannidis Santa kökenli bir müzisyen. Öyle mi? Aha, tabii, çok güzel bir Santa'dan Kars'a gitmiş. Daha sonra işte Yunanistan'a göçmüş ve şu anda Yunanistan'da tanınan, bilinen. Nasıl buluştunuz peki? Nasıl tam yolunuz kesişti? Ben dediğim gibi yani oraya çok gidip geliyorum. Orada tanıştığım müzisyen arkadaşlarımız var. Yine bu ay Şubat ayında gideceğim. Orada bir iki tane konserim olacak. Üç olabilir. Yani orayla iletişim halindeyiz. Biliyorsunuz mübadele döneminde Karadeniz'den Yunanistan'a çok fazla Karadenizli insan gitti. Giderken enstrümanlarını götürdüler, kültürlerini, dillerini götürdüler. Orada bu kültürü yaşama ve yaşatma mücadelesi veriyorlar. Ben de işte bu insanlarla bir şekilde iletişim kurdum ve onlarla kültürümüz adına birlikte bir şeyler yapmayı almıştım. Üretimler almıştım. Yapıyorsunuz. Evet. Çok da iyi ediyorsunuz. Bir mesajımız var. Hani şu okuyamadığımız yarım kalan mesaj, sevgili dostumuz Zuhaşi Berepe nikiyle diyelim, kod adıyla diyelim, artık nasıl tanımlayacağız bunu Zuhaşi Berepe ile. Radyonuzu bugün Facebook'tan Apolas Dermi'nin program bilgisi sayesinde keşfettim. Gerçekten çok güzel bir yayın akışınız var. Tebrik ederim. Apolas Dermi'ye Karadeniz müziğine kazandırdıklarından ötürü, duruşundan ötürü çok teşekkür ediyorum. Yolu aydınlık olsun demiş. Karadeniz müziğine yapılması gereken katkıyı Kazım Koyuncu'dan biz bayrak devralmışçasına devam ettiren Apolas'ın yolu açık ve aydınlık olsun. İyi yayınlar demiş Suayşe Berepe dostumuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar. Umarım bundan sonra da radyomuzun sürekli dinleyicilerinden biri olursunuz diyorum. Şarkıya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım yeniden isterseniz. Apolas'a nasıl ulaşabilirsiniz? Mesajlarınızı, sorularınızı. Radyomuzun internet sitesi radyohavan.org'dan mesaj kutumuza mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Facebook'tan Nesrin Aksu sayfasına, Twitter'dan da yine Nesrin Aksu Bektaş sayfasına mesajlarınızı iletebilirsiniz diyor ve Maçka Trigona'yı dinliyoruz. Aqui pera fengo sen e trigo na pioxen Mas sem queres da saque mar em tanta dendra Mas sem queres da saque mar em tanta dendra Mayıs ayı gelende göçler gider yaylaya Mayıs ayı gelende göçler gider yaylaya Şu maçkanın kızları benzer güneşe aya Şu maçkanın kızları benzer güneşe aya Ιλιοσέν, η τρίγωνα πιώσεν Άκη πέραν ηλιοσέν, η τρίγωνα πιώσεν Μα εσάν κι απίδια δεν αστέρουμε τίνωσεν Μα εσάν κι απίδια δεν αστέρουμε τίνωσεν Maçka güzel bir yerdir üç dağın arasında Maçka güzel bir yerdir üç dağın arasında Gelin horon etelim Kadirga yaylasında Gelin horon etelim Haliya yaylasında Ότι με ένα δίλεμμα λίγην Και σαν σέρα δαχτυλί Σιλιά χρόνια η βράδυ Και σαν σέρα δαχτυλί Σιλιά χρόνια η βράδυ Göçler gider yaylaya maçkadan geçeyiler Göçler gider yaylaya maçkadan geçeyiler Meryem Ana suyundan oturup içeyiler Meryem Ana suyundan oturup içeyiler Aqui pela fengo sen e trigo na pioche Mas sangueras da sai que mare tanta terra Mas sangueras da sai que mare tanta terra Evet, çok güzel bir ezgi. Maşka Trigona Rumca söylüyorsunuz burada. Rumca Türkçe. Rumca evet. Türkçe karışık. Albümlerinde genel olarak Rumca söylemeyi tercih ediyorsunuz sevgili Apolaz. Şimdi birçok insan da merak ediyordur işte Trabzonlu. Neden Rumca da, niçin Lazca ya da farklı işte Gürcüce, Hemşince atıyorum farklı Karadeniz lehçelerini kullanmıyorsun evet. diye. Şöyle yani Karadeniz müziği albüm yapmaya karar verdiğim dönemde Karadeniz müziğine şöyle bir baktım. Hangi boşluğu doldurabilirim yani neye ihtiyaç var bu Karadeniz müziğinde. Diğer müzisyen abilerimiz, büyüklerimiz, arkadaşlarımız genelde Lazca, Hemşince türküler söylüyorlar, Gürcüce türküler. Biraz Rumca bu anlamda sahipsiz ve eksik kalmıştı. Bir anlamda tabu gibiydi Rumca. Ve bölgemizin de çok önemli bir tarihsel gerçeğiydi yani. Kesinlikle. Hani bunu yoksa Karadeniz'e baktığımız sonuçta zaman. Sonuçta bize ait bir kültür. Tabii tabii Karadeniz'e baktığımız zaman Pontus kültürünü ve Rumca'yı İnkar görmeden etmek gelemezdik. Çünkü değil. Bir bölgenin müziğini yaparken o bölgede konuşulan dilleri, geçmişi yok sayamazdık. Bu anlamda hani sahipsiz kaldığı için biraz ve tabu olduğu için Rumca. Rumca türküler seslendirmeyi tercih ettim yani ve bölgemizde konuşulan bir dil yani. Sonuçta Tonya'da hala Rumca konuşan köyler olduğu biliniyor. Sadece Tonya'da değil yani. Başka nerelerde konuşuyorlar? Çaykara'da, Maçka'da konuşuluyor, Sürme'de konuşuluyor bayağı bir. Ve buradan farklı yerlere göç etmiş insanlar hala bunu biliyorlar yani konuşuyorlar. Geçmişte bu dil Anadolu'da birçok yerinde konuşuluyordu, Karadeniz'de ve Anadolu'da. Ama mübadeleden sonra genç kuşaklara aktarılamadı. Ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ama Trabzon'da hala konuşuluyor ve çok önemli bir dil. Yani Sokrates'in konuştuğu dil bu. O kadar antik ve eski bir dil yani. Bundan dolayı Rumca yani başka bir yani bir kimlik arayışı ya da bir ülke arayışı ve bunun gibi şeylerden dolayı değil yani. Ne kadar güzel ifade ediyorsun sevgili Apolaz. Yani gerçekten hani o ırkçı söylemleri düşündüğümde, o tepkileri okuduğumda tabii. insan gerçekten içi acıyor ve üzülüyor. Yani sonuçta yüzleşmeden, bu ülke tarihinde yaşanmış olayları görmezden gelerek hiçbir şey elde edilemez. Aslında doğruya da ulaşılmaz. Bu konuda tepkiler alıyoruz ama bak şöyle bir durum var. Yani insanlar mesela dışarı çıktıklarında sağa sola bir baksınlar. Tabelaların hepsi İngilizce. Farklı dillerde. Fransızca, Burger King'ler falan filan reklam olmasın bir sürü bu tarz şeylerden çıkmıyorlar. Ayrıca İngilizce şarkı söylemek hiç sorun olmuyor yani ve başka şeyler sorun olmuyor. Ama yani bizim ülkemizde konuşulan bir dil bu topraklara bize ait olan bir kültürü gündeme taşımamız sorun oluyor. Yani bu anlamda insanların kendisini sorgulamalarıyla korku var yani. Sanki biz böyle Rumca türkü söyleyerek Rumca türkü söyleyince bütün ülke Rum mu oluyor? Yani böyle gibi, bu sanki böyle bir şey diyormuşuz gibi yani. Bu böyle algılanıyor. Yani insanların yanlış algıları üzerinden biz hayata bakacaksak, böyle davranacaksak ne anlamı kaldı yani? Hiç yaşamayalım tabii, o zaman. Şu şöyledir, bu böyledir, şu şöyle anlar. O zaman hiçbir şey yapmayalım yani. O doğru bir şey değil zaten. Her zaman için benim de kendi Türkçe söylediğimiz için de öyle. Sıkıntı oluyor mesela. O zaman Türkçe de konuşmayalım, söylemeyelim. Ne yapalım? Hamileyken dışarı çıkmayalım. Yakında öyle olabilecek herhalde. Bakalım daha neler göreceğiz. Nefes almak bile suç sayılacak bu ülkede maalesef ki. Peki sevgili Apolaz, bu Rumca türküler sayesinde aslında Türkiye'den çok Yunanistan'da da çok tanınıyor ve seviliyorsun. Bu da bir artı bence. Ben unutmuyorum, hatırlarsan ben Karadeniz TV'de Naliye adlı programı yaparken o zaman Yunanistan'dan mesajlar almıştık, hatırlar evet, mısın? Evet, yani evet. O kadar izleniyor, takip ediliyorsunuz. İnternetteki, YouTube'daki videolarda da bir sürü evet. Rumca yorumlar geliyor. Çok mutlu edici bir şey bence. Tabii ki yani insanları bir araya kaynaştırmak, tanışmasını sağlamak, birlikte hayatı paylaşmak için bir adım olabiliyorsak, bir araç olabiliyorsak ne mutlu aslında bize yani. Aslında sen yılların içine hapsolmuş özlemi de bir anlamda dışarı çıkmasına vesile oluyorsun. Çünkü mübadeleyle buradan işte ataları gitmiş olan Yunanlılar işte evet. Büyük büyük babaları, işte büyük anneleri, kardeşleri, çocuklarını kaybetmiş olan insanlar. Bu vesileyle aslında kendi gerçek ana topraklarından, ata topraklarından bir mesaj, bir selam almış oluyorlar. Bu da çok güzel bir şey, çok evet. anlamlı bir şey. Peki albümde yine çok güzel bir ezgi var. Turkika Elenika, onu dinleyeceğiz. Bu öncesinde... da bu benim ilk albümde ve müzik hayatımda aldığım bu neden Rumca işte falan gibi tepkilere karşı... söylediğim bir Rumca ezgi. Türkçe sözleri de şöyle. Yunanca türkü söylerim, Türkçe türkü söylerim. Her iki dilde de sevdalı türkü söylerim. Aklı olan anlasın, sevdalı türkü söylerim. Yani bu kardeşlikten bahseden, iki kültürün bütünleşmesinden, birlikteliğinden bahseden bir Rumca bir aslında türkü. Hiçbir politika ya da hiçbir siyaset bunu yok edemez. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Çünkü bu ülkeye ait bir şey, bu topraklara ait bir şey, bir kültür. Bu kültürü de hiçbir şekilde yok edilemez. Hani daha önce de söylediğimiz gibi gerçekten hani bir ulusu yok etmek istiyorsanız önce o ülkenin türkülerini yok edin, işte kültürünü yok edin diyorlar. Türkü gitti mi, kültürün gitti mi, ne kalacak geriye? Hiçbir şey, kimliksiz, hiçbir şey özellik taşımayan bir topluma dönüşeceksin. Evet, Gülcan Eyüpler bir mesaj göndermiş. Apolos abi, seni çok seviyoruz. Yeni albümün çok başarılı olmuş. Başarılarının devamını diliyorum. Senin gibi yürekli sanatçılar lazım Karadenizimize, ülkemize. İyi yayınlar, keyifli sohbetler demiş sevgili Gülcan Eyüpler. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür selamlar, ediyoruz. Sevgiler. Ve Turgika Elenika'yı dinliyoruz. Custosum machalisim me doris ke pola paios malis ime to astronta vis ke taiton di harais traotan mos meraklis to chicheketi kosmi to chicheketi kosmi me pali kari kormi traoto elinika traoto ke turkika turkika elinika traoto sevdalika turkika elinika pesha bula segrika Deixa a bunda ser rica, trago doce da liga Ki gatenizim mavronen tokum tezon Amon din kardia temon Cazata kreta pola Ta pola ke ta pikra Idalga kruisoi alon Toneron pandatholon Nanas palo ke poro Tragodo ke anasoro Tragodo elinika Tragodo ke turkika Turkika elinika Tragodo sevdalika Turkika elinika Peixa gula segrika Deixa a bunda se rica, trago doce da liga. Sezim makra, trapezum ta selanik, sitrada epeyi makra İrini toparış, ta makra ferne suma Eosan makra sevdan, peraz o Yunanistan Eosan makra sevdan, peraz o Yunanistan Traodo elinika, traodo ke Türkika Türkika elinika, traodo sevdalika Turkika elinika, peşa bula segrika Peşa bula segrika, tragodo sevdalika Tragodo elinika, tragodo ke Turkika Turkika elinika, tragodo sevdalika Turkika elinika, peşa bula segrika Peşa bula segrika, tragodo sevdalika Evet, karşıda bir sevdam var Yunanistan'da diyor. Çok güzel bir ezgiydi. Tekrar teşekkürler sevgili Apolas. Bir mesajımız daha var. Dinleyicimiz ismi yazmamış mı Denizciğim? Yazmamış. Apolas Nermi bana göre Kazım Koyuncu'dan sonra Karadeniz müziğinin en büyük ismidir ve gerçek bir sanatçıdır. Ayrıca Şike sürecinde Trabzonspor'un yanında dik bir duruş sergilediği için minnettarız. Turkika Elenika şarkısını çalmanızı bekliyorum demiş. İsmini yazmayan bu dinleyicimize gitmiş olsun bu güzel ezgide o zaman. Tam da isabet olmuş. Evet. Aslında şimdi sana soracağım soruya da denk düştü bu mesaj. Çünkü bir Kazım Koyuncu mevzusuna değinelim istiyorum açıkçası. Karadeniz'de müzik yapan çok değerli isimler var. Sen de onlardan birisin. Fakat Karadeniz müziği yapan herkesi bir şekilde Kazım Koyuncu ile kıyaslanıyor. Ya da hep işte bir Kazım Koyuncu tavu şekline dönüştürülüyor. Elbette ki Kazım Koyuncu çok çok değerli bir müzisyendi. Çok çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuzdu. O sanatçı kardeşimizdi. Ürettiklerini hala sevgiyle, saygıyla dinliyoruz, sahipleniyoruz. O ayrı bir şey, tartışmasız bir konu. Fakat sürekli her müzisyenin sanki karşısında onunla bir hem bir yarıştırılır bir şeyi var, bir yarışa sokulmak isteniyor, hem bir tabu olarak önünüze dikiliyor bir, evet, heykel gibi. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Yani bütün, hani aslında sana sorayım, tabii ki birçok sanatçı arkadaşımı rahatsız ediyor ama sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben şöyle, yani benim müzikal müzikalitem ya da müzikal yaptığım müzik şöyle, geçmişte benden önce müzik yapan A'dan Z'ye herkesten bir şeyler öğrendim, yani farklı tarz müzik yapan herkesten bir şeyler öğrendim, öğrenmeye devam ediyorum. Bunlar öncelikli olarak ozanlarımız, yani benim açımdan öncelikli olarak ozanlarımızdan çok şey öğrendim. Yani bunlar kim mesela, birkaç isim vermem gerekirse: Ali Çingaya, Bahattin Çamurali, Koryanlı Hüseyin Köse, Piçoğlu Osman gibi, böyle geçmişte yaşamış gerçekten bu kültürün özünü temsil eden insanlardan daha çok şey öğrendim ben. Tabii ki diğer müzisyen sanatçı arkadaşlardan da çok şey öğrendim. Ben mesela bu konudan çok rahatsızım. Yani bir sürekli, gerçi benim yaptığım müzik çok da böyle Kazım Koyuncu'nun yaptığı şeylere de çok benzemiyor. Çünkü ben alternatif, yani o rüzgarla ortaya çıkmış müziğe ve kültüre bir alternatif bir müzik yapıyorum. Neydi mesela bu? Kazım Koyuncu'yla birlikte bir işte Laz kültürü, Laz müziği ve işte aranje ve rock format, Lazca rock şeklinde bir tabir ortaya çıktı. Ben söylemlerim ve yaptığım müzik genelde bunların dışında kalan şeyler. Yani ben Trabzon kültürüne ait müzik yapıyorum ve Rumca Türkçe şarkı söylüyorum. Yani Lazca'yla bir alakası yok. Yani Karadeniz'le alakası var ama Lazca'yla ve Kazım Koyuncu'nun yaptığı müzikle bir alakası yok. Aslında bir anlamda hani bir misyonu da üstleniyorsun. Çünkü mesela genel olarak hani Trabzonlu denince hemen Laz, orayı da Laz zannederler. Oysa Trabzon'da Laz yok yani. Evet, Trabzon'da çok hiçbir zaman Lazca konuşulmadı ve Lazlar hani göç yoluyla gelmiş olabilir ama Lazca'yla alakası yok. Trabzon'un ismi de zaten Rumca kökenli bir kelime, trapezadan geliyor. Yani Kazım Koyuncu mevzusu, bence Kazım Koyuncu da bu ülkenin değerlerinden bir tanesi ve çok, Karadeniz için gerçekten çok önemli, çok hizmetleri olmuş. Ama bunun çok fazla yüceltildiğini, çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Sonuçta yani geçmişte yaşamız çok çok değerli ozanlarımız var. Yani onların ismi hiç okunmuyor. Bunlar hiç bahsedilmiyor ve asıl onları hatırlamamız gerekiyor. Çünkü Kazım Koyuncu da, ben de ve diğer genç arkadaşlar da o ozanlardan öğrendiğimiz ezgileri seslendiriyoruz, aranje ediyoruz ve düzenliyoruz. Yani bu durumda, yani şöyle bir örnek vereyim size. Aşık Veysel mi daha değerli ve onun türküsünü gitarla çalan biri mi daha? Tabii ki Aşık Veysel yani, çok değerli. Yani bunun gibi bir şey, durum yani. O yüzden yani çok fazla bu konuda insanlarımız bilinçli olması gerekiyorlar. Yani geçmişi, daha geçmişi, en eskiyi öncelikli olarak bilmemiz gerekiyor. Onlara öncelikli olarak teşekkür etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki yani insanların kişisel zevkleri, birini daha çok sever, birini daha az sever, böyle bir şey diyemeyiz biz insanların elbette zevklerine. Ama yani haksızlık yapmamamız gerekiyor geçmişte gerçekten yaşamış ozanlarımıza. Çok doğru ifade ettiğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde senin gibi Trabzon düşünüyorum. Trabzonspor konusu da dediğim gibi benim için o konuda da bir şeydir. Biz her yer Trabzon diyenlerdensin, sen de anlaşıldı. Yok, biz her yerde Trabzonlu olması gerekenlerdeniz desek daha doğru olur. Şöyle yani, bu benim için bir Trabzonspor bir spor futbol takımı değil sadece. Klasik bir tanım olabilir ama bu son süreçte yaşanan şeyler de bir adalet sorunu. Yani adalet sorunu olduğu için ben bu anlamda adaletsizliği gördüğüm her tarafta olmam gerekiyor. Bu yörenin yetiştirdiği bir çocuk olarak o adaletsizliğe ses getirmem gerekiyor. Trabzonspor'un yaşadığı süreçte bana göre böyle bir süreçtir. Katılan olabilir, olmayabilir. Bundan dolayı bu soruna sessiz kalmadık. Aynı sorun başka bir takımın başına gelseydi, mesela Çaykur Rize ya da işte Beşiktaş Fenerbahçe, sonuçta bu adaletle alakalı bir durum yani. Adalet herkese lazım çünkü. Evet. Ayrım yapmaksın. Ne kadar süremiz var Deniz'ciğim? Bitti. Bitti? Aman tanrım. Yani bittiğinin farkında bile değiliz. Gerçekten çok daha biz çok konuşuruz Deniz. Hiç olmadı böyle. Peki o zaman bir son bir şarkı hakkımız var mı sevgili Deniz'ciğim? Peki yine albümde senin çok sevdiğimiz, çok sevilen bir Ezgin var. Eski yer, çok istek alan Ezgilerden birisi. Onunla kapatalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için sevgili Apolaz. Ben sağ teşekkür olasın. Ediyorum. Tekrar seni görmek çok mutlu oldu. Radyo Havan'a da çok teşekkür ediyorum, çalışanlarına. Umarım dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz umarım. Elbette ki görüşeceğiz. Daha sonuçta sen bu yolda devam ettikçe, biz bu kulvarda yer aldıkça mutlaka yolumuz kesişmeye devam edecek sevgili Apolaz. Evet sevgili dinleyiciler, yüreğinizden umut, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın diyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Şu dağlar karalandı, sevdamız yoncalandı. Gördüm eski yarımı, yüreğim parçalandı. Gördüm eski yarımı, yüreğim parçalandı. Dağlarda bir yoncayım, bulutlar ağlar beni. Eski yarın hasreti dertlere bağlar beni. Akça başından seyrettim Tonya'yı. Eski yarın yüzünden zarar çektim dünyayı. Bir efkarım duruyu, her şişenin dibinde bir efkarım duruyu. Dağlarda yağmur olsam, yağsam kuru dallara, hep ben mi tutulurum umutsuz sevdalara? Akçabat başından seyrettim Tonya'yı. Eski yarın yüzünden zarar çektim dünyayı. Thank you. gidip dereyi ararım denizleri. Silinmez yüreğimden eski yarın izleri, silinmez yüreğimden eski yarın izleri. Dağlarda rüzgar olsam, savrulsam bir diyara, dertlerim derman bulmaz, kapanmaz eski yara. Akça bat başından seyrettim dünyayı, eski yarın yüzünden zarar çektim dünyayı. Akça bat başından seyrettim dünyayı, eski yarın yüzünden zarar çektim dünyayı. Hayatın Müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş.